edeceğim. Cincik cincik cincik, yallah cinler yallah, kış kış cinler kış kış, cincik cincik cincik, yallah cinler yallah, kış kış cinler kış kış, cincik cincik cincik, kış kış cinler kış kış, yallah cinler yallah. Dualar edeceğim. Cincik cincik cincik, yallah cinler yallah.